funda, tota, ritibunda, hei kolenda, kolenda. Funda, funda, funda, tota, ritibunda, hei kolenda, kolenda. Aha, dziękuję Kasiu, przepiękny debiut, dziękuję Aniu, no Ania już doświadczona, Ania Rokicińska i tak już będzie do końca, niespodziewane głosy i niespodziewane muzyczne połączenia, a Boże Narodzenie za 3 godziny i 3 minuty. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Wracamy do naszych gości. Tego gościa jeszcze nie zapowiedziałam, ale spotkanie z nim potrwa 50 minut i będzie realizowało jeszcze jeden model Wigilii w Trójce, mianowicie bardzo kulturalny. Studniówka. Albo jak przed studniówką mama przyszła na spotkanie, gdzie omawialiśmy program artystyczny wieczoru. I jak tam wystąpiła z pomysłami, które nam się wydały słabe, staroświeckie. Zupełnie jakby to ona, a nie my, miała zdawać maturę, którą przecież już raz zdała przed wojną. Z wyróżnieniem, jeśli dobrze pamiętam. I także wojnę, wszystko na to wskazuje, zdała z niezłym wynikiem. I jak się wtedy, podczas tego zebrania, wstydziłem za nią. Natomiast w czasie wojny nie mogłem jej podziwiać z innych powodów, zupełnie innych. I jak ta asymetria, ta silna asymetria przez wiele lat, nawet dziesięcioleci, nie pozwalała mi jej zobaczyć w ostrym świetle prawdy, ostrym i złożonym, złożonym i sprawiedliwym, sprawiedliwym i nieosiągalnym, nieosiągalnym i wspaniałym. Ten wiersz schowany jest w środku tomu wierszy Adama Zagajewskiego pod tytułem Asymetria. Najnowszego tomu poety. Ukazał się on w połowie października. Prawie dosłownie, Adamie, w środku. Jest bowiem 22 utworem zawierającym 48 wierszy tomiku. To tak celowo? A nie, takiej mistyki liczb nie uprawiam, ale no o tyle celowo, że no tak, miał być mniej więcej w środku. Wielu moich przyjaciół i ja także układam tomik tak, żeby na początku i na końcu były jakieś takie silniejsze, znaczące wiersze i w środku, bo tomik się układa tak, jak buduje się most. Musi mieć filary. I właśnie początek, środek i koniec to są te filary. Całe życie uczymy się. Pan Adam Zagajewski jest gościem w Trójce. Niedawno byłeś podejmowany przez Biuro Myśli Znalezionych, ale to nasze spotkanie stanowi rodzaj premiery asymetrii właśnie. No cóż, że nie w dniu ukazania się książki. Tomiki wierszy żyją w innym niż proza. Proza życia także rytmie. Fakt ukazania się ich nie jest pierwszą wiadomością podawaną w serwisach informacyjnych. No i dzięki temu jest tego zaleta. Dzięki temu żyją dłużej niż jedynki serwisowe. I dzięki temu jeszcze... A, dobry wieczór. A, dobry wieczór. Tak, bardzo dobry. I tak dzięki temu na przykład czytelnicy poezji mogą jeszcze pamiętać na przykład Anteny z roku 2005. Niewidzialną rękę z 2009 lub esej Lekka przesada. No właśnie, czy pamiętasz anegdotę, którą opowiedziałeś zeszytom literackim na temat, skąd wziął się tytuł Lekka przesada? Pewnie, że pamiętam. A mógłbyś ją przypomnieć? Z przyjemnością. Mój ojciec, który dożył sędziwego wieku, kiedyś miał chyba wtedy około 90 lat, udzielił wywiadu dziennikarzowi z pisma, z miesięcznika Śląsk. I to był wywiad poświęcony głównie sytuacji pracowników naukowych, którzy ze Lwowa wyjeżdżali na zachód i spora ich część została w Gliwicach i założyli tam Politechnikę Śląską. I ojciec jeszcze bardzo wiele wtedy pamiętał, ale w pewnym momencie ten dziennikarz zmienił temat i zacytował, musiał to gdzieś mieć zapisane, zacytował dwa zdania z mojej książki Dwa miasta. I tam jest mowa w tych zdaniach o tym, jak to inaczej przeżywają świat emigranci, inaczej ci, co nigdy się nie przeprowadzają, że emigranci kochają muzykę, a ci, co mieszkają od narodzin do śmierci w tym samym miejscu, wolą malarstwo, bo malarstwo zdobi ściany raz na zawsze. No i poprosił mojego ojca o komentarz. Tymczasem? No był ten komentarz, ale tutaj już działa moja wyobraźnia, bo ja jakby zobaczyłem tę scenę i wyobraziłem sobie mojego ojca, który dużo czytał, wszystko w czasie przeszłym. I pasjonował się malarstwem, bardzo dużo oglądał i trochę podróżował jednak po świecie, widział duże muzea, ale nie umiał i nienawidził mówić o tych rzeczach. To była jego prywatna rzecz i odmawiał mówienia o tym. I moim zdaniem był bardzo zakłopotany tym pytaniem. I ja sobie uważam, że tu nastąpiła długa przerwa i że po chwili mój ojciec powiedział, no to jest lekka przesada. Mając na myśli, że tak powiem, no, humanistyczną metaforyczność tych dwóch zdań. I mnie to i wzruszyło, i rozśmieszyło właśnie. Bo potem zrozumiałem, że on w ogóle patrzy na wszystko, co ja robię, że to jest lekka przesada. Pisanie wierszy to jest lekka przesada. I coś tu jest, coś jest na rzeczy. Bo poeta troszkę zawsze musi dodać, naddać. Nie może być tylko takim surowym kronikarzem, więc zrozumiałem, że to jest mój żywioł, lekka przesada. I opatrzyłeś tym określeniem właśnie tom. Tu ci wejdę słowo, bo zabawna jest też taka historia, że ten tom wyszedł teraz po niemiecku i tam się bardzo spodobał w wydawnictwie Hanse Verlag w Monachium, ale moi redaktorzy tamtej się powiedzieli, no ale musimy zmienić tytuł, bo to jest taka, mówią, dobra książka, a tytuł jest zbyt frywolny. To czytelnik pomyśli, że to są jakieś żarty, czy coś, lekka przesada. To... I w końcu, dzięki mojej tłumaczce, uroczej Renacie Schmidgel, ona zaproponowała tytuł, wyjęty zresztą z tekstu książki, Die kleine Ewigkeit der Kunst, czyli mała wieczność sztuki. To jest bardzo ładnym tytułem, ale zupełnie jakby różnica między polskim wyczuciem i niemieckim. To bardzo ładna anegdota, poszerzona, bardzo ci dziękuję. No i teraz już poważniej. Otóż w Asymetrii ojciec powraca, można powiedzieć, w twojej poezji i użyję tego określenia, pojawia się matka. Ja do tej pory może przeoczyłam, ale twoich tekstów na temat mamy albo nie czytałam, albo czytałam bardzo niewiele. A tutaj ona poniekąd urasta do roli głównej bohaterki, przynajmniej w sensie osobowym. No tak, bo to... Ja miałem trochę trudniejsze relacje z mamą. Na przykład tacy poeci jak Różewicz, ale nie on jeden. To często są takie absolutnie bezwarunkowe miłości do matki, że matka jest wszystkim, matka... A dla mnie to było trochę bardziej skomplikowane, bo ja patrzyłem na mamę trochę krytycznie. Oczywiście kochałem ją. Znaczy nie oczywiście, bo nie wszyscy kochają swoich rodziców, ale ja kochałem moją mamę, ale też ją krytykowałem. Mieliśmy rodzaj sporu jednostronnego, bo muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że ona mnie tylko kochała. Także była asymetria, była pewna asymetria. I ja potrzebowałem bardzo wielu lat, żeby jakby dojść do ładu z tym. I w ogóle to, żeby to zapisać jakoś, to do tego też potrzebowałem bardzo wielu lat. To była pewna praca pamięci. Już nawet nie żałoba, bo żałobę odbyłem wcześniej, ale to, żeby potrafić o niej coś powiedzieć, bo są też z drugiej strony autorzy rewizjonistyczni, co piszą książki nienawiści o rodzice. No tak jak Martin Polak, ale co prawda miał dobry powód, prawda? No, tak. Jak tatuś był zbrodniarzem, to łatwiej. Ale to w ogóle jest teraz trochę moda na takie książki pełne nienawiści, że rodzice nam wszystko zepsuli. Ja tego nie chciałem. Moje problemy z mamą nie były aż tak radykalne. I szukałem pewnego punktu środkowego pomiędzy właśnie tym, żeby ocalić coś z mojej niewygody z mamą, że tak powiem. Ale też nie wpaść w tą jednak łatwiznę takiej krytyki kompletnej. A ty studiowałeś psychologię obok filozofii. Tak. A więc znasz te metody terapeutyczne takiego rozliczania się z rodzicami wiele lat po ich odejściu. Takie tak. Próby przebaczenia, to się chyba tak nazywa. W tamtych czasach to myśmy jeszcze takich rzeczy się nie uczyli. To prawda. No ale na pewno praktykuję to twoja żona, Maja Wodecka. Tak, i czasem o tym rozmawiamy. Tak. Która jest psychoterapeutką, tak? Tak jest. Mhm. Tłumaczką również, dodajmy. No w każdym razie tutaj ja obserwuję tej asymetrii, symetrię. To, o czym mówiłeś już. Ojciec pojawia się jakby w klamrze, czyli na początku i jakby, bo nie w ostatnim wierszu, ale jakby na końcu. I w tym centralnym punkcie ten wiersz, który no jest, jak rozumiem, kluczowy, ważny dla całego tomu, studniówka właśnie mówiący o mamie. Zresztą, gdyby szukać symetrii, czy takiego dążenia twojego do porządku, do ładu, to na przykład w wierszach o ojcu pojawiają się nokturny Chopina. I w tym pierwszym, i w tym ostatnim. Wyczuwam tutaj takie twoje dążenie do tego, żeby ten chaos okiełznać. Z mojej strony to jest tak, że czy może przede wszystkim pragnienie, żeby rozbić tematyczność, żeby nie było tak, że ktoś powie, o, pan napisał tą wierszy o mamie, albo o, pan napisał tą wierszy o umarłych, bo tam jest kilka elegii, prawda, dla ludzi, którzy odeszli. Moim zdaniem poezja nie jest tematyczna, to znaczy jest i nie jest. Aha. Poszczególne wiersze są tematyczne i to ma duże znaczenie, ja się nie uchylam od tego, ale myślę, że tom wierszy powinien wychodzić poza tematyczność. Znaczy, powinno być tak idealnie, żeby czytelnik poczuł nie tyle, że tak jak w powieści, że to jest o czymś, tylko że to jest coś. To jest w ogóle bardzo ambitne i rzadko się udaje, ale że to jest poezja i że to jakby trochę mniej ważne, o czym to jest. Mówimy o rzeczach delikatnych. Oczywiście, że jest bardzo ważne o czym, ale na końcu musi być tak, że to jest poezja. Znaczy, że to nie jest rozprawa, że tam nie ma wniosków. Bardzo mi się podoba, co Flaubert napisał w jednym ze swoich listów. Napisał, że największą głupotą to jest wyciąganie wniosków. I miał na myśli literaturę. Znaczy uważam, że literatura i to notabene listy Flauberta, ja bardziej je lubię niż jego powieści, są wspaniałe. I on właśnie uważał, że pisarz w swojej książce nie powinien żadnych sugerować, nie podawać programu, nie uczyć ludzi jak żyć, tylko opisywać i zostawić czytelnikowi całą resztę. I coś takiego jest też z tomem wiersz, żeby nie było wyciągania wniosków. No tak, ale w tej sytuacji, gdyby posłuchać Flauberta, to byłaby niemożliwa rozmowa o literaturze. A nie, rozmowa to jest co innego. Nie. Ale wiesz, ona się opiera jednak na jakimś formułowaniu hipotez, wniosków właśnie. No nie, ale to jest właśnie szalenie nawet wygodne dla krytyków czy teoretyków, że to nie pisarz wyciąga wnioski, tylko oni, prawda? Bo tutaj na przykład pani Bovary, no to można na tysiąc sposobów. Czy to była idiotka, czy... To krytyk, ale rozmawiający z autorem, z Flaubertem, z Zagajewskim. No, musi zmusić ich do wyciągnięcia wniosków. Za jego czasów nie było radia. On nie rozmawiał, nie rozmawiał o swoich książkach. I czuję, że gdyby było, to on by odmówił. Ale pewnie potem był mu wydawca, powiedział, wiesz, Gustaw, jednak ty nie możesz, musimy coś zrobić, żeby książka się sprzedała, idź do tego radia. To telewizji o 6 rano. Ale wróciłabym do tego o czymś coś, do tego przeciwstawienia, które zaproponowałeś. Otóż rozmawiać o czymś łatwo, ale rozmawiać o coś... To prawda. To jest straszny problem w ogóle ze sztuką, a z poezją w szczególności, że to mnie bardzo intryguje, że na przykład jako weteran, nauczyciel, który tyle lat czyta ze studentami wiersze, ja wiem dobrze, ale to wszyscy chyba czują, że na przykład analizuję jakiś wiersz ze studentami i to jest bardzo ciekawe, można iść w tę stronę, można iść w tamtą, ale nie ma sposobu, żeby pokazać studentom, dlaczego to jest wspaniały wiersz. bo można by teoretycznie czytać jakiś bardzo słaby wiersz i też spędzić godzinę i że tu jest to, ale to coś, co sprawia, że ten jeden wiersz jest wspaniały, a drugi zupełnie nie, to jest nieuchwytne w słowach. I to jest nędza krytyki literackiej i w ogóle opisu literatury, że my nie potrafimy zdefiniować, dlaczego wiersz albo książka jest świetna, a inny wiersz nie, czy inna książka. A dobrze wiemy, że tak jest i że tam coś, właśnie to coś jest, albo tego czegoś nie ma. W związku z tym rzeczywiście no, każda rozmowa będzie gdzieś rozmową obok, zastępczą. Nie, bo jakby rozmawiamy o tym... Wiesz, no bo możemy rozmawiać o życiu, ale my chcemy rozmawiać o tomiku. No bo to tak jakby ukryć magnes pod stołem. Ten magnes gdzieś przyciąga później te opiłki. Na przykład na uniwersytetach, a przynajmniej amerykańskich, ale myślę, że to jest uniwersalne teraz, że właściwie nie wypada powiedzieć, że to jest wspaniały wiersz. Nie wypada. Bo wszędzie na świecie jest taka tendencja, że to jest tekst. Że tu jest tekst, tu jest tekst, tak. Prawda? I nie wypada powiedzieć, że ten tekst nas do łez poruszył, prawda? Bo w samym słowie tekst jest coś antyłzowego. Bo tekst jest taki neutralny, to wszystko jest tekstem, ogłoszenie. Tak, to bym prosiła, żebyś sięgnął jednak po wiersz z tego tomiku kolejny. Wiersz, nie tekst. Mhm. Oczywiście ze względu na osobę twojego ojca, ale mogłam wybrać inny. Natomiast ze względu na Delacroix. Czy mogę? Ten wiersz potrzebuje kilku króciuteńkich objaśnień. Z góry dziękuję. Mogę? Tak? Oczywiście, jak najbardziej. Przeczytam wiersz Nigdzie, ale muszę troszkę tutaj pomóc słuchaczom. Ten wiersz dzieje się w Hyde Parku, ale nam się Hyde Park kojarzy z parkiem w Londynie. Hyde Park to jest także dzielnica Chicago, tam gdzie się mieści uniwersytet. University of Chicago. Stąd język amerykański wokół, a nie angielski. Tak, tak. I też tutaj ja użyłem takiego sformułowania angielskiego where fun comes to die, czyli gdzie umiera zabawa, bo ten mój uniwersytet jest szalenie poważny i złośliwcy mówią, że właśnie to jest miejsce, gdzie już nie ma zabawy, są tacy poważni. Na marginesie Houston była? Houston było więcej na pewno. Tak. To już chyba wszystko. Nigdzie. To był dzień nigdzie. Zaraz po powrocie z pogrzebu ojca, dzień między kontynentami. Zagubiony chodziłem ulicami Hyde Parku, słuchając strzępów amerykańskich głosów. Nigdzie nie należałem, byłem wolny. Ale jeśli to jest wolność, myślałem, to wolałbym chyba być jeńcem dobrego króla, ciepłego cesarza. Liście płynęły pod prąd czerwonej jesieni, wiatr ziewał szeroko, jak myśliwski pies. Kasjerka w sklepie spożywczym, nigdzie, intrygował ją mój akcent, spytała, skąd jestem. Ale zapomniałem. Miałem ochotę opowiedzieć jej o śmierci ojca, pomyślałem jednak, jestem już trochę za stary na sierotę. Mieszkałem w Hyde Parku, nigdzie. Where fun comes to die. Jak mówili, nie bez zazdrości studenci innych uczelni. To był poniedziałek bez charakteru, tchórzliwy, bez formy, dzień bez natchnienia, nigdzie. Nawet żal nie przybierał radykalnej postaci. Wydaje mi się, że nawet Chopin w taki dzień ograniczyłby się w najlepszym razie do udzielania lekcji zamożnym, arystokratycznym uczennicom. Naraz przypomniałem sobie, co napisał o nim dr Gottfried Benn, berliński dermatolog, w jednym z moich ulubionych wierszy. Kiedy Delacroix wygłaszał swoje teorie, stawał się niespokojny. On bowiem nie potrafiłby uzasadnić nokturnów. Te linijki, ironiczne i czułe zarazem, zawsze napełniały mnie szczęściem, prawie tak wielkim jak muzyka Chopina. Jedno wiedziałem, także nocy nie trzeba uzasadniać, ani bólu, nigdzie. Thank you. Gajewski jest naszym gościem. Teraz trochę trudno mi zadawać pytania po tym, co powiedzieliśmy wcześniej, no ale spróbujemy. Otóż nudni krytycy lubią drążyć temat tytułu tomiku. No, w sytuacji, kiedy jest tytułem jednego z wierszy w tomiku. Się nie ma wiersza asymetrii, tylko jest wyjęte z wewnątrz wiersz. No właśnie. Ten wiersz nazywa się studniówka, prawda? Tak. Więc czy demonizujemy znaczenie tytułu tomiku w sytuacji, kiedy nie jest to tytuł jednego z wierszy? Nie no, tytuły są bardzo ważne. To są tak jak rączka czy uchwyt czajnika. Trzeba za coś chwycić i podnieść książkę i czajnik także. Nie, ja myślę, że tytuł jest ważny. Są świetne tytuły, są gorsze tytuły. Jeden z moich lepszych tytułów, tak mi się wydaje, był tytuł Mistyka dla początkujących. Tak. Ale muszę tu się przyznać, że bo nawet chciałem tak nazwać mój tomik, który wyszedł w końcu jako Pragnienie. Ale tak się złożyło, że Ewa Lipska w tym samym okresie opublikowała tomik Człowiek dla początkujących. I nie wypadało mi nazywać, chociaż wiersz już istniał. Plagiat nie wchodził w rachubę, ale trochę głupio było nazywać tuż obok, bo to było blisko w czasie. Jeszcze koleżanka z tego samego pokolenia. Koleżanka zaprzyjaźniona, urocza osoba, świetna poetka, więc musiałem odłożyć ten tytuł. Ja i tego nawet nie mówiłem. Mam nadzieję, że nie słucha radia. No myślę, że nie. Na wszelki wypadek serdecznie pozdrawiamy Adama. Pozdrawiamy. Adama w studiu i Ewę. Zazwyczaj czynimy to w Wigilię. No kto wie, może jest właśnie Wigilia Bożego Narodzenia, bo kiedy rozmawiamy jeszcze, decyzji nie podjęliśmy. Revenant à nos moutons, asymetria. Czyli wracamy do asymetrii. Skąd taki tytuł? Czy można o tym porozmawiać z tobą? Czy uważasz, że to jest nadużycie? Nie, nie. Dlaczego? No, oczywiście, że można. Ja wybrałem ten tytuł, bo jest wieloznaczny. Bo ja myślę tak, że wiersze powinny być bardzo konkretne, a tytuły nie. Właśnie powinna być rozpiętość, że... Bo ja uważam, że poezja jest domeną konkretu. Tak jest, że poezja współczesna to jest jakby zdobycz trochę modernizmu. Na przykład dla mnie Herbert jest poetą konkretności. I dla mnie także wiersz powinien być konkretny. Jak jest rzeka, to nie powinna być jakaś rzeka, ale ta rzeka. Co po polsku jest trudne, bo my nie mamy rodzajników. A Niemcy, Anglicy i Francuzi mają rodzajnik. Jest a table albo the table. Jakiś stół albo ten stół. Tak jak na przykład po angielsku nie można powiedzieć a pope, czyli jakiś papież, bo pewnie jest tylko jeden papież, the pope. Ale to na marginesie. A tytuły nie muszą być konkretne. Znaczy, tytuły muszą właśnie przejść próbę czasu. Nie mogą ani się odnosić do bieżącej sytuacji politycznej. Trudno nazwać tą wiersz na przykład afera podsłuchowa. Bo za 2 lata już nikt nie będzie pamiętał, o co chodzi. A asymetria zawsze będzie aktualna. Ale przypomnijmy, że kiedyś były sklepy mięsne. To tak na marginesie. To prawda, tak. No tak, ale to był inny okres. Oczywiście. Gniewnego opisania. Tak jest. No, są jeszcze krytycy, którzy lubią, kiedy sytuacja jest dynamiczna. To znaczy, kiedy na przykład właśnie poeta zaangażowanego staje się lirycznym, z głosu pokolenia, głosem indywidualnym. No, co uczynić z poetą, który powraca? Powraca w sposób taki obsesyjny do przeszłości, do konkretnych miejsc, osób, obrazów. Czyli ja znowu mówię o tematach wierszy, no bo nie mówimy tutaj o stylistyce, o stylu, o tym, jakiego rodzaju wiersz uprawia poeta. Troszkę się pogubiłam, jak widzisz, polonistką będąc, no ale widocznie tak musi być. Powracasz więc również do konkretnych kompozytorów, do Chopina, w tym przypadku pojawił się na przykład zamiast Malera, z którym cię kojarzyłam, obok Bacha, który jest, ale pojawia się Rachmaninow. Do obrazów, do muzeów, do innych poetów. Ty jesteś poetą powracającym i w takim określeniu jednego z krytyków, że piszesz ciągle jeden wiersz, nie widziałabym nic złego. To nie traktowałabym tego jako określenie pejoratywne. A ty jak to odbierasz? No, ja też oczywiście nie mogę uważać tego za określenie pejoratywne, bo są jakby dwie wizje poezji. Jedna jest taka, że każdy tomik powinien być jakby skokiem w nieznane, zrobieniem czegoś nowego. Ale doświadczenie pokazuje, jak patrzymy na historię poezji, że poza jakimiś szaleńcami awangardy nie było takich poetów. poezja w gruncie rzeczy bardziej polega, jeśli w ogóle nie całkowicie polega na tym, że jeżeli ktoś ma jakiś głos w poezji, znaleźć swój głos w poezji to jest strasznie trudne. Jeżeli się wydaje, że już jest ten głos, to moim zdaniem nie ma nic złego w tym, że się tym głosem mówi. Mhm. I tak czy inaczej są jakieś modulacje, bo ten głos się zmienia. Raz jest trochę ciemniejszy w barwie, czy potem jest jaśniejszy. Z tym, że sam autor tego na ogół nie widzi, bo ten, kto mówi, nie słyszy siebie tak dobrze. Jak ja czytam różnych poetów, których podziwiam, to wiem, jaki mają głos, ale nie wiem, jaki jest mój głos, bo ten, kto mówi, nie słyszy siebie. To jest też ten sławny i dobrze znany paradoks, że prawie wszyscy ludzie nie znoszą swojego głosu, kiedy go usłyszą z radia czy z nagrania. Boją się tego wręcz. Boją się albo odwracają się ze wstrętem. Nie, to niemożliwe. Bo my w ogóle słyszymy siebie przez czaszkę, przez kości, prawda, i inaczej. I tak samo poezję słyszymy przez czaszkę i przez kości. Znaczy w momencie wypowiadania wiersza. Natomiast nie wiemy, jaki to jest głos. Tak, ale wracając do tego pytania, tak, ja myślę, że to nic w tym złego nie ma, żeby mówić. I póki się żyje, to się mówi, a potem się zobaczymy. Naturalnie przełożyłeś poezję na kategorię radiową, czyli dźwięk. Podczas gdy ja myśląc o tym, a pracując w radiu, myślę o oglądaniu wiersza. Czyli ja bym powiedziała, że to jest ten sam charakter pisma, rozpoznawalny poety. Mhm. Czyli że no, gdyby poeta nagle zmienił swój charakter pisma, wszystko jedno, ktokolwiek by zmienił nagle charakter pisma, to tak jakby zmienił podpis. Tak jakby kompletnie wyszedł ze swojej tożsamości. No, nie, no jest jedno i drugie. Jest i wiersz na stronie, i to, jak mówisz, charakter pisma, ale jest też głos. Ja na przykład mam takie doświadczenie, że na przykład jestem w Niemczech czy w Ameryce i czytam moje wiersze w przekładach niemieckich albo angielskich i zauważyłem, a jeszcze bardziej mi to powiedziano, że ja mam trochę inny głos po angielsku i po polsku. A, nawet ciekawe. Wysokość głosu się zmienia. A możesz coś powiedzieć po angielsku, coś zacytować? Bo ciekawa jestem, bo to w radiu zabrzmi, w wywiadzie prasowym by nie zabrzmiało. To musiał być większy kawałek tekstu, bo w jednym zdaniu to nie wychodzi. Nie znasz żadnego na pamięć po angielsku? Nie, ja w ogóle nie znam moich wierszy. Na pamięć, nie? Zgodnie z tą anegdotą o Herbercie. A ja strasznie lubię ten, to jest anegdota, którą opowiadał Merwin, zeszłoroczny laureat nagrody imienia Herberta. Oni się dobrze znali w Stanach pod koniec lat 60. I Merwin opowiada, że kiedyś zauważył, że Herbert posmutniał bardzo, że na ogół znał jako człowieka pogodnego, dowcipnego i nagle patrzy, była cała seria dni, kiedy Herbert był smutny i on w końcu nie wytrzymał i zapytał go: słuchaj Zbyszek, powiedz, czy coś się stało? No, a na to Herbert, no wiesz, tak, stało się, bo napisałem kilka nowych wierszy i jechałem taksówką i zostawiłem je w tej taksówce i straciłem je. A Merwin zapytał, a co, nie znasz ich na pamięć? I na to Herbert oburzony powiedział, tylko rosyjscy poeci uczą się swoich wierszy na pamięć. Bardzo dziękuję. Tym bardziej, że, no właśnie, jestem tuż przed zadaniem ci pytania o Zbigniewa Herberta. Bo przecież wtedy, kiedy nagrywaliśmy, obchodziliśmy 90. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta. Uczestniczysz w tym czasie, kiedy nagrywamy, w obchodach tychże urodzin. Kiedyś wspomniałeś o takim paradoksie recepcji jego wierszy. Tak, no bo Herbert to jest szalenie ciekawe socjologicznie. Jest taka anegdota, Claire Kavanagh, tłumaczka Szymborskiej i moich wierszy też na angielski, urocza osoba, jechała. No, często przyjeżdża do Polski, mówi dobrze po polsku. Jechała z Warszawy do Krakowa i z jakimś starszym panem. To zaczęli rozmawiać i on zapytał, co pani robi, a ona powiedziała, pisze biografię Miłosza. I wtedy ten pan powiedział, no wie pani, Miłosz to był zdrajca, Herbert to był prawdziwy patriota. No to jest taki typowy przykład tego, że w Polsce poetów nie trzeba czytać, wystarczy wiedzieć, który był zdrajcą, który był patriotą. I przecież, bo Herbert jest tak wieloznacznym poetą, wspaniałym poetą, tak samo jak Miłosz. I w ogóle nie ma co się zbierać, który większy, bo obaj wielcy. Ale Herbert został obdarzony tym wątpliwym darem wieszcza. i ten wiersz musi być patriotą. I także to sobie było błogosławieństwo i przekleństwo, że Herberta podziwiają ludzie za to, że się nie ugiął, że nie współpracował, że nie napisał ani jednego wiersza stalinowskiego i tak dalej. Ale przecież nie za to powinniśmy go kochać, tylko za to, że pisał takie wspaniałe, wieloznaczne, trudne... Bardzo erudycyjne, trzeba znać na przykład mitologię grecką, żeby móc przynajmniej na poziomie podstawowym rozszyfrować czy odszyfrować wiersze. Z tym odszyfrowywaniem wierszy rozmawiam z poetą, który dużo czyta wierszy, więc jak ty sobie z tym radzisz? Bywają wiersze, których nie rozumiem do końca. I no to jest tak, że są jakby dwie podstawowe sytuacje. Albo czytam dla siebie, dla mojej przyjemności. To jest moim zdaniem najważniejszy rodzaj czytania. Albo zbliżają się zajęcia ze studentami i czytam. I to jest wtedy tortura, bo muszę docisnąć do końca każdy wiersz. I to jest właściwie niepotrzebne, znaczy z punktu widzenia czytelnika. Bo czytelnik jest takim... takim bogaczem, który może sobie na wszystko pozwolić. Może na przykład z tomiku poetyckiego wybrać sobie trzy wiersze i żadna policja świata nie może go zagnać do tego, żeby wszystkie wiersze uważnie przeczytał. Ale nauczyciel to co innego. Nauczyciel musi odpowiedzieć na pytania. Ale ja jestem zwolennikiem tego łatwego czytania. Znaczy, żeby sobie pozwolić na to. Jeżeli nie rozumiem... Oczywiście czasem jest tak, że nas intryguje wiersz i że chcemy go docisnąć, że chcemy zrozumieć. To co innego wtedy nie wiem. Jeżeli są jakieś erudycyjne rzeczy, to sprawdzamy. Teraz jest łatwiej, bo w Wikipedii możemy wszystko sprawdzić. I to wtedy warto. Ale bywa tak, że na przykład jakiś słabszy wiersz jest trudny. To po co się męczyć? To przeskakujemy do innego. Może to brzmi jak bardzo... niepedagogicznie. Drogie dzieci, prosimy, nie słuchajcie. Nie słuchajcie nas teraz. No ale odeszliśmy na bok, to teraz znów powracamy. Oto na przykład podróż z Lwowa na Śląsk w roku 1945. No dawno temu napisałeś jechać do Lwowa. A tutaj w tytule jest podróż ze Lwowa. Skradam się do tego wiersza, to znaczy, żeby poprosić cię o przeczytanie. A gdyby był do tego komentarz, byłabym bardzo szczęśliwa, ale nie będę prosić. Komentarz tylko tyle, że ta podróż trwa tydzień. To jest niesłychane, bo dobry pociąg ze Lwowa na Śląsk jechałby w dobrych czasach 8 godzin, prawda? A tam jechał tydzień także dlatego, że było mnóstwo transportów rosyjskich, bo wracało do Rosji wojsko, czy do Związku, i też niezliczone pociągi z łupami wojennymi. Jednak Rosjanie rabowali całe fabryki. I tak jak z tej książki Bohdana Korzeniewskiego, nie wiem, czy pamiętasz ten obraz, Korzeniewski napisał ładną książkę wspomnieniową i jest taki obraz, kiedy on stoi na peronie małej stacji na ziemiach zachodnich i tam zajeżdża transport wojskowy rosyjski i zatrzymuje się, zapada całkowita cisza. Po czym on zaczyna rozumieć, że z tego pociągu dobywa się tykanie jakby zegara, ale nie jednego, tylko wielu zegarów. I dopiero po dłuższej chwili on zrozumiał, że cały pociąg był załadowany zegarami ściennymi, takimi dużymi, z wahadłami. I wiele z tych zegarów pracowało jeszcze w pociągu. To jest niesamowita scena właśnie takiego tykania dziesiątków zegarów jadących do ojczyzny. Może jeszcze jeden króciutki komentarz dla dzieci, które na powrót nas słuchają, że trwa repatriacja. Polska ludność Lwowa jest zaproszona do wyjazdu. Nie jest zmuszona, bo z tego co ja rozumiem, jak ktoś bardzo chciał, mógł zostać we Lwowie. I pewna mała cząstka polskiej ludności została we Lwowie. Ale ogromna większość jednak chciała wyjechać po prostu dlatego, że wiedziała, że życie w Polsce, nawet komunistyczne, będzie lepsze niż życie w Związku Sowieckim czy też radzieckim. Także no, tysiące ludzi doznało tej repatriacji. I jeszcze jedno, tutaj się pojawia doktor Kochanowski. Był pediatra doktor Kochanowski, którego bardzo lubiłem. No, ale był też poeta Kochanowski. Podróż z Lwowa na Śląsk w roku 1945. I znowu wolno się toczą rdzawe wagony. Głęboko oddycha lokomotywa i powtarza A i A i A. Stukają koła towarowych wagonów. Potem zapada nudna cisza. Pociąg stoi długo wśród żółtych traw, mijają go ciężkie transporty wojskowe. Ten pociąg nie ma pierwszeństwa, nie jest synem pierworodnym. Stoi na bocznicy pod Krakowem, daleko od miasta, od Wawelu i rynku, daleko od starego uniwersytetu i jego wykwintnych profesorów. Wyruszył w dniu imienin ojca i pani Kolmerowa przyniosła na stację tort Fedora, który nie trwał długo. Za nami zostały masowe groby i bezdomne cierpienie. Teraz my jesteśmy bezdomni. Jest tylko ta chwila i lśniące pajęczyny i krzaki głogu. Nie wiem jeszcze, czym jest muzyka. Nie znam mapy. Nie czytałem Leśmiana. Nie domyślam się jeszcze, że szkoła z jej pruską cegłą będzie pachniała Bismarkiem, ekierką i blizną, ani tego, że nasza czteroosobowa rodzina będzie tak doskonała jak najlepszy kwadrat, ale potem upadnie jak Bizancjum i że święty Franciszek przejdzie obok nas, ale niestety incognito, a idee pokażą się w świątecznych strojach, jak w Mazowszu czy Śląsku, w nakrochmalonych spódnicach i w wysokich, wypastowanych butach. Jest październik i złociste drzewa posłuszne są wiatrowi i boją się gradu i gawronów. Gawrony są takie czarne. A ja nic jeszcze nie wiem. Nie wiem nawet, że za chwilę zachoruję i od śmierci w podróży ocali mnie doktor Kochanowski. Zacząłem się zastanawiać, czy rozmawiamy o podmiocie lirycznym, czy o autorze. Bo jeżeli o autorze, to chętnie bym dopytała, jeżeli można, o tę czteroosobową rodzinę. Miałeś, masz rodzeństwo? Mam siostrę, tak. Tort Fedora? Nie wiesz, co to jest Tort Fedora. Tort Fedora to ostatnio sprawdzałem, bo ktoś to tłumaczył na niemiecki. Właśnie w Niemczech nie znają tortu. Widzę, że w Warszawie też nie znają tortu. Bardzo lwowskie ciacho musi być. Na południu, w Krakowie i we Lwowie. To chyba austriackie. Ale początek jest francuski, bo ja sprawdziłem. I Tort Fedora był stworzony jako koncept przez paryskiego cukiernika dla Sary Bernard, która grała główną rolę w zapomnianej kompletnie sztuce nazywającej się Fedora. No tak. Czy Fedora. I został nam, także to nie był Fedor albo Fiodor, który się odmienia w dopełniaczu, tylko najwyraźniej chodzi o panią Fedorę, chyba że jakiś erudyta powie nam, że chodzi o kapelusz. To ale... koniec Sara Bernard jest w tym torcie. No tak, ale próbowałeś? Tu? No pewnie. No to pani Kolmerowa, która przyniosła ten tort, była znajoma moich rodziców i później przez kilkadziesiąt lat co roku przychodziła na imieniny mojego ojca i zawsze przynosiła tort Fedora i myśmy się cieszyli, bo robiła wspaniały tort Fedora. No, czekoladowy. Czekoladowo-orzechowy. Nasączany. I nie wiem, czy nasączany. No dobrze. Ale pyszny, nawet wspaniały. Bardzo polecam. Widzę, że Warszawa ma tutaj pewne braki. Tak, wróćmy do... Pewnie 100 razy o tym rozmawialiśmy, ale skoro mówiliśmy o Herbercie i skoro mówimy o Lwowie, no to również to łączy dwóch panów poetów, czy łączyło to miasto. Mimo, że ty tylko tam mieszkałeś miesiąc. 4 miesiące. 4 miesiące. 4 miesiące, tak. Ale rzeczywiście urodziliśmy się Herbert przy ulicy Łyczakowskiej bodajże 55, a ja przy Piaskowej 10 i to jest odległość 250 metrów. Piaskowa jest mała uliczka, troszeczkę na wzgórzu, bo tam idzie już wzgórze w stronę Kaiserwaldu. A na dole jest ulica Łyczakowska, która jest jak dolina alpejska i nad nią jest to, no przesada, ale może nie alpejska. I też obaj byliśmy ochrzczeni w kościele świętego Antoniego. I oczywiście rozmawialiśmy o tym nieraz. No ale ja po tych 4 miesiącach nie miałem tak dużo do opowiedzenia. Dobrze, że zostałeś jeszcze w Lwowie ochrzczony. Czyli jedziemy teraz do Gliwic, a w Gliwicach to z Wojtkiem Przoniakiem z kolei? Jak najbardziej. Nasze rodziny mieszkały przy ulicy Arkońskiej 7. Państwo Przoniakowie na pierwszym piętrze, a my na drugim. Co skłania Wojtka do takiej tezy, że ja mu zepsułem dzieciństwo, bo mu tupałem. Co chciałem zdementować, bo nie tupałem. Chodziłeś w bamboszkach. Na pewno w bamboszkach, tak. Wróćmy do asymetrii. Asymetria 40... A, nie lubisz kabalistycznych posunięć, ale wiersz jest 48 i w dodatku podzieliłeś, i tu wracam z kolei do kompozycji, na 3 części. W pierwszej 17, w drugiej 15, w trzeciej 16. Też swoista symetria. No bo po lewej stronie dwójka ma o 2 wiersze więcej, a po drugiej stronie o 1 wiersz więcej. No taka kompozycja z tego tomiku. Ten podział oczywiście pochodzi od ciebie, to nie jest pomysł wydawcy. Tak, tak. Wydawnictwo A5, przypominamy, cudowne wydawnictwo państwa Krynickich. Podział jest mój, tak. Wydawnictwo bardzo liberalnie pozwala mi dzielić jak zechce. I po cóż ten podział? Czemuż on służy? To prawda, że ten podział w przypadku tego domu nie jest bardzo silny, znaczy nie zmienia się tonacja, ale to jest trochę tak, że każda z tych 3 części jest jakby miniaturowym tomem wierszy i chciałem oddzielić te 3 rzeczy. To też wydaje mi się, że dla czytelnika to jest dobrze, że to jakoś pokazuje, że to rozbicie paradoksalnie sprzyja jedności tego tomu. Ale mówię o tym nie z największym przekonaniem, bo nie przywiązuję do tego aż jakiejś kosmicznej wagi. I teraz tak, jeżeli jest Wigilia, to bardzo się cieszymy, że gościmy, poniekąd gościmy solenizanta Adama. Zabawne, bo nagrywa nasze spotkanie oczywiście nie w Wigilię Ewa, więc mamy no, właściwie oboje solenizantów w pobliżu. Powiedziałeś o tym uchwycie, jaki ma czajnik w postaci tytułu, ale jeszcze jest taki punkt zaczepienia wzrokowy, którym jest okładka. Te okładki serii Biblioteki Poetyckiej Ryszarda Krynickiego są zawsze bardzo wysmakowane i zawsze jakoś korespondują z historią sztuki. To jest dzieło nieżyjącego już artysty izraelskiego, który mieszkał w Paryżu, którego dobrze znałem i bardzo lubiłem. Nazywał się Avigdor Arika. Urodził się pod Czerniowcami, trochę tak jak Celan, Celan w samych Czerniowcach. Urodził się w roku 28, umarł chyba 4 lata temu. Był wspaniałym artystą, bardzo też dzielnym i fenomenalnie inteligentnym człowiekiem. To wybrałem sobie katalogu wystawy jego pasteli i w końcu zgodziliśmy się z Ryszardem, żeby wziąć ten pastel. Trochę z powodu formatu, ale później zobaczyłem, że właściwie to jest idealne, bo są różne składniki. Są okulary, jest futerał okularów, jest taka skrzyneczko-walizka. Neseser. Ale przede wszystkim jest... Moim zdaniem jest wielki urok tego, tego obrazka. Taka świetlistość południowa. Tytuł oryginału? Tytuł jest angielski, bo to była wystawa. Arika był związany z Międzynarodową Galerią Marlborough. Chinese box. Chińskie pudełko. Chyba pomysł jest taki, że to właśnie jest taki rodzaj chińskiego przywiązania do konkretu, do drobnych, ładnych przedmiotów. Jeszcze, ponieważ te miasta powracają, no, tak patronuje tym twoim miastom tom prozy, dwa miasta. Miasta pojawiają się obsesyjnie w tych twoich książkach. O Genius Loci, o twoich miastach mógłbyś jeszcze przez chwilkę. Mamy ich tutaj sporo. Jest Chicago, jest Kraków, są Gliwice, Houston, Wenecja, Lwów wspominany. Niektórzy krytycy mówią, że jestem poetą miasta. To mi się nie podoba. Bo szkoda. Nie chciałbym... Nie, trochę chcę być, tak. Tylko ja nie chcę być poetą żadnego konkretnego, ani poetą żałoby, ani poetą miasta, tylko ja myślę, że każdy poeta chce być poetą wszystkiego, ale miasta są ważne dla mnie, także nie martw się. Bardzo ważne. Ja trochę mam wrażenie, że przez to, że mnie wygnano ze Lwowa, że ja wciąż szukam tego idealnego miasta i nie znajduję. Niedawno byłem w Turynie, po raz drugi, ale poprzednim razem byłem 30 lat temu, więc już zapomniałem. I nagle powiem, Boże, Turyn, jakie to wspaniałe miasto. Tu warto by zamieszkać, ale oczywiście nigdy tam nie zamieszkam. Bo Europa ma tylko takie piękne miasta. Inne kontynenty, no, na przykład byłem w Chinach w marcu i chińskie miasta to są miasta, gdzie mieszkają na przykład 20 milionów ludzi. Baudelaire miał takie pojęcie flanera, takiego spacerowicza, takiego dandysa, który się przechadza. Muszę powiedzieć, że po chińskim mieście 20-milionowym nie można się przechadzać. Tam są jakieś inne prawa zupełnie. Ale szukamy tego tak, miasta idealnego. I chyba nie tylko ja, on czasami się właśnie zajeżdża do nowego miasta samochodem albo pociągiem, albo samolotem. I jest wieczór, idziemy na spacer. I nagle takie, Boże, jak to jest pięknie, jakbym chciał tu mieszkać. I wiemy, że to jest tylko zabawa, że nigdy tu nie zamieszkamy. Ale też jest coś takiego, że miasta bliskie Morza Śródziemnego pachną już Morzem Śródziemnym. Pachną rybami, krabami i słoną wodą. I to, co najpiękniejsze dla mnie zapachy właśnie. I już bliskość Morza Śródziemnego w Salonikach, no wszędzie, w Marsylii, w Barcelonie. Co nie znaczy, że Turyn nie jest też nadzwyczajny, chociaż jest daleko od morza. To poproszę cię na zakończenie tego naszego spotkania o wiersz Nasze północne miasta. Ale najpierw bardzo dziękuję za asymetrię, no i za twoją poezję, która tłumaczona na języki świata czyni z poety poetę laureata. Tak się składa. Częściej za granicą niż u nas. Wróciłeś niedawno właśnie z Włoch. Nagrodę dostałem w miejscowości L'Aquila. To jest nieduże miasto zniszczone niedawno przez trzęsienie ziemi. To miasto w pobliżu Rzymu. I tam, może powiem, to było dokładnie 5 lat temu i wtedy na znak hołdu dla tego miasta przesunięto spotkanie G8. To jeszcze było G8. Jeszcze tak. Putina nie odsunięto. Tak. I tam się spotkali przywódcy światowi na gruzach tego miasta. To jest właśnie niezwykłe miejsce przez to, że jest takie okaleczone bardzo. Gratuluję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Adam Zagajewski był naszym gościem, a jeżeli są jego imieniny, kiedy państwo nas słuchają, to tym bardziej cieszymy się, że możemy go słuchać. 100 lat, 100 lat, 100 lat, jeszcze dłużej. Mówiliśmy o Włoszech, tymczasem nasze północne miasta. Tak jest, nasze północne miasta. Nasze północne miasta drzemią na równinach. Ich mury, grube mury, wiedzą o nas wszystko. To są więzienia, na ogół dość dobroduszny. Idziemy pod potężnymi stropami. Wiatr bełkoce w konarach bezlistnych drzew. Nasze domy, nasze północne miasta, ich ciężkie zegary, wiszące na wieżach jak dynie w jesiennych ogrodach. Nasze szpitale w ponurych gmachach. Nasze sądy, mroczne urzędy pocztowe z czerwonej cegły, i strażacy w srebrzystych hełmach, nasze nieme ulice, które wciąż czekają. Północne miasta są introwertykami, wydają się potężne, niezniszczalne, lecz naprawdę są dosyć nieśmiałe. Rodzimy się w nich i umieramy. Lubimy wypalone krajobrazy południa, ciemnogranatowe morze, porysowane białymi wstążkami fal, brązowe skały, tamaryszek i figowiec pachnący słodkimi owocami. Ale przykuto nas do północnych miast i nie możemy ich zdradzić. Nie wolno nam porzucić naszych ciemnych miast, ich długiej zimy, brudnej bielizny, topniejącego śniegu, wstydu, smutku, zmęczenia. Musimy mówić w ich imieniu, musimy czuwać, wołać. Adam Zagajewski i Małe Instrumenty z Wrocławia, z ich najnowszej płyty. Małe Instrumenty przysyłają mi na święta zawsze nową płytę, pięknie wydaną. Ta jest zatytułowana 1914-2014 walce. Przyznają państwo, bardzo świąteczno-noworocznie brzmią. A jak my zabrzmimy? Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nie raz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Proszę państwa, za 10 minut 22 dołączyli do nas państwo Monika i Artur. Tak więc jest nas już 6, doliczając mnie i Agnieszkę. No i co? Do Bożego Narodzenia 2:10. Musimy pospieszyć się, bo pod choinką jeszcze piramida prezentów. Aj, troszkę się ten odsunął, ten prezent, taki staniolek to jest. No teraz to już jest bez wątpienia 9 oraz 10. Chciałabym przypomnieć kolędy na koniec wieku Zbigniewa Preisnera. Kolędy absolutnie niezwykłe, myślę, że zapadające gdzieś tak głęboko w duszę, pełne refleksji dotykających życia i tego, co nas otacza. Kolędy te od wielu lat, właściwie od momentu, kiedy się pojawiły, moją rodzinę wprowadzają w świąteczny nastrój i do tego stopnia stały się jego nieodłącznym elementem, że kiedy podczas przeprowadzki płyta z tymi kolędami gdzieś się zawiruszyła, pojawił się taki ogromny żal, że w tej magii świąt czegoś zabraknie. Płyta na szczęście się znalazła. Przyznam się, że bardzo trudno mi dokonać wyboru tej jednej kolędy. Na przykład całą noc padał śnieg. Proszę sobie tylko to wyobrazić. Cichuteńki przyszedł świt, a to świat cały biały, bielusieńki. Jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki i powiedział szeptem doń: nic się nie bój, mój maleńki. Niech cię głowa już nie boli, niech cię smutna myśl nie trapi, bo od dziś pokój ludziom dobrej woli. Otwórz